ti rasa syahdu satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakin di sisiku hati rasa jadu satu hari tak bertemu hati rasa bila selalu bersamamu, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu satu hari.